جینے کا سیکھ لے ڈنگ ڈنگ کر نفس سے اپنے جنگ جنگ ورنہ چڑھ جائے گا سنگ سنگ ہو جا مرشد کے سنگ سنگ دیکھے تو ہو دنیا دنگ دنگ دیکھے تو ہو دنیا دنگ دنگ تو رنگ جن بھی کے رنگ رنگ تو رنگ جن بھی کے رنگ رنگ رنگ رنگ رنگ جا رنگ جا او یارا رنگ جا رنگ جا عشق نبی میں رنگ جا رنگ جا او یارا رنگ جا رنگ جا جڑا عشق نبی دا پاؤندا ہے اونوں رنگ لگ جاندے نے جڑا عشق نبی دا پاؤندا ہے اونوں رنگ لگ جاندے نے جڑا ورد نبی دا پکاؤندا ہے اونوں رنگ لگ جاندے نے جڑا ورد نبی دا پکاؤندا ہے اونوں رنگ لگ جاندے نے عشق نبی میں رنگا رنگا عشق نبی میں رنگا یارا عشق نبی میں رنگا رنگا عشق نبی میں رنگا عشق نبی میں رنگ جا یارا عشق نبی میں رنگ جا عشق نبی میں رنگ جا یارا عشق نبی میں رنگ جا عشق نبی میں رنگ جا رنگ جا عشق نبی میں رنگ جا یارا عشق نبی میں رنگ جا رنگ جا عشق نبی میں رنگ جا سن یا رسول اللہ دا نارا پیارا لگدا اے پیارا لگدا اے بڑا پیارا لگدا اے سن یا رسول اللہ دا نارا پیارا لگدا ہے جڑا نارا رسالت لاؤندا ہے اور رنگ لگ جاؤندے نے جڑا نارا رسالت لاؤندا ہے اور رنگ لگ جاؤندے نے عشق نبی میں رنگا رنگا عشق نبی میں رنگا یارا عشق نبی میں رنگا رنگا عشق نبی میں رنگا پیارا ہے بڑا سونا مدینہ میٹھا میٹھا ہے سونا مدینہ میٹھا میٹھا ہے اوتے سجدہ جنوں مل جاؤں ہے اور رنگ لگ جاؤں نے اوتے سجدہ جنوں مل جاؤں ہے اور رنگ لگ جاؤں نے عشق نبی میں رنگا رنگا عشق نبی میں رنگا یارا عشق نبی میں رنگا رنگا عشق نبی میں رنگا رنگ جا رنگ جا رنگ جا رنگ جا رنگ جا رنگ جا رنگ جا رنگ جا رنگ جا عشق نبی میں رنگ جا رنگ جا او یارا رنگ جا رنگ جا رنگ جا ونڈے خدا دی سو خزانے ساری دنیا نو ساری دنیا نو خزانے ساری دنیا نو ونڈے خدا دی سو خزانے ساری دنیا نو جڑا صدقہ نبی دا کھاوندا اے اونوں رنگ لگ جاوندے نے جڑا صدقہ نبی دا کھاوندا اے اونوں رنگ لگ جاوندے نے عشق نبی میں رنگا رنگا عشق نبی میں رنگا یارا عشق نبی میں رنگا رنگا عشق نبی میں رنگا جو وی بعد وی تے یار وی نو دل نال مندا اے دل نال مندا اے او یارو دل نال مندا اے جو وی بعد وی تے یار وی نو دل نال مندا اے او دا بیڑا پار ہو جاندا اے اور رنگ لگ جاوندے نے او دا بیڑا پار ہو جاندا اے اور رنگ لگ جاوندے نے عشق نبی میں رنگا رنگا عشق نبی میں رنگا یارا عشق نبی میں رنگا رنگا عشق نبی میں رنگا جس نو وی ہرے گنبد دا سایہ حاصل ہو جاوے حاصل ہو ہرے گنبد دا سایہ حاصل ہو جاوے او دے در تے زمانہ آوندا ہے اونوں رنگ لگ جاوندے نے او دے در تے زمانہ آوندا ہے اونوں رنگ لگ جاوندے نے عشق نبی میں رنگا رنگا عشق نبی میں رنگا یارا عشق نبی میں رنگا رنگا عشق نبی میں رنگا رنگ جا رنگ جا رنگ جا رنگ جا رنگ جا رنگ جا رنگ جا رنگ جا رنگ جا او یارا رنگ جا رنگ جا عشق نبی میں رنگ جا رنگ جا او یارا رنگ جا رنگ جا رنگ جا میرا کوئی مرید بھی توبہ دے بغیر نہ مرے گا بغیر نہ مرے گا توبہ دے بغیر نہ مرے گا میرا